จิตตสมุทฐานรูปอาศัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะตาหนึ่งและพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยที่แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณอนันตรปัจจัยเพราะณสมนันตรปัจจัยเพราะณอุปนิสัยปัจจัยณปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น53สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3อาศัยขันธ์1ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์2ละสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิโลภะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์3และโลภะอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตด้วยโลภะซึ่งสัมปยุตด้วยทิฏฐิเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละ54สภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิสัมปยุตตขันธ์อาศัยโลภะที่วิปยุตจากทิฏฐิเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่วิปยุตจากอุปาทานและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยโลภะซึ่งวิปยุตจากทิฏฐิและอาศัยโลภะเกิดขึ้นเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยณกรรมปัจจัย55สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่สัมปยุตตเจตนาอาศัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดขึ้น

71อุปาทานสัมปยุตตทุกกะ5สังสัทธวาน1ปัจจญานุโลมเป็นต้น62สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยได้แก่เกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยอุปาทานละมีสามวาระสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลพึงเพิ่มเฉพาะอรูปเท่านั้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดปรคนกับสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลพึงเพิ่มเฉพาะอรูปเท่านั้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดปรคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานและที่วิปยุตจากอุปาทานเพราะเหตุปัจจัยในเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลพึงเพิ่มเฉพาะอรูปเท่านั้นเหตุปัจจัยมีหกวาระอารามณปัจจัยมีหกวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละหกวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยมีหกวาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเกิดประคนกับสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเพราะนะเหตุปัจจัยในวงเล็บย่อนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาธิปติปัจจัยมีหกวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีหกวาระนาอาเสวนปัจจัยมีหกวาระนากรรมปัจจัยมีสี่วาระนาวิปากปัจจัยมีหกวาระนาฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนามัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีหกวาระปัจจนียะจบในเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้